I should know. By the way you popped your car sideways, that it wouldn't last. You're the kind of person that believes in making out once, love them and leave them fast. I guess I must be dumb, cause you had a pocket full of horses, children and some of them used. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. You see, what have I got to lose? And honey, I say, I saw all the pictures of the jockeys that were there before me. Believe it or not, I started to worry. I wondered if I had enough class. But it was Saturday night. Πάντα πρέπει να υπάρχουν δύο, Beatles και Rolling Stones. Δεκαετία του 80 υπήρχαν δύο, Michael Jackson και Prince. Ένας συναγωνισμός με διαφορετικό στυλ έφερε την μαύρη μουσική σε δυσθεώρητα ύψη. Συνεχίζουμε λοιπόν τη δεκαετία του 80, σας θυμίζουμε τις σπουδαίες ηχογραφήσεις αλλά και τα τραγούδια που αγαπήσαμε και κάποια άλλα τραγουδάκια σε αυτήν την σειρά των εκπομπών. Το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του Prince που λεγόταν 1999 κυκλοφόρησε το 82. Ήταν το άλμπουμ που σχεδόν τον καθιέρωσε Και κανείς δεν φανταζόταν ότι θα ερχόταν ένα αριστούργημα λίγο αργότερα, το Purple Rain. Έχουμε παίξει ήδη δύο τραγούδια από το Purple Rain σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, θα παίξουμε κι άλλα στο μέλλον. Το πέμπτο άλμπουμ λοιπόν είχε βγει το φθινόπωρο του 82 και ένα από τα τραγούδια ήταν το Little Red Corvette που μόλις ακούσατε. Το Kiss που ακούσαμε λίγο πριν ήταν ένα τραγούδι του 86 από τον Prince και τους Revolution από το άλμπουμ Parade που ήταν ένα από τα πολύ καλά άλμπουμ που έβγαλε στη δεκαετία του 80 και όχι μόνο. Το τραγούδι θεωρείται από τα κορυφαία του Prince και το Parade ήταν ένα άλμπουμ που βγήκε το 86 την Άνοιξη και παράλληλα ήταν και τα τραγούδια στο Parade από μια ταινία που έβγαλε τη χρονιά εκείνη ο Prince, το Under the Cherry Moon. Είναι αξιοθαύμαστος ότι αυτός ο τύπος έβγαζε για μία δεκαετία, αλλά και αργότερα, όχι όμως τόσο δυναμικά, κομμάτια που έχουν γράψει απόλυτα, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, 2-3 χρόνια αργότερα. Ήταν 87, από το διπλό άλμπουμ Sign of the Times, Σιλαή, Στα φωνητικά είναι και η Σίνα Ίστον. You got the look. Αφήνουμε τον Prince για να πάμε σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε από το άλμπουμ του 1987, ο Terence Trent D'Arby. Είναι ένα τραγούδι που άρεσε και στη χώρα μας, το Sign Your Name. Someone who relies on you. Στη δεκαετία του 70 υπήρξε ένα πολύ καλό funk συγκρότημα που λεγόταν Zap. Το γκρουπ αυτό επηρέασε πάρα πολύ το hip hop της δυτικής ακτής και από το γκρουπ συνέχισε με μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 80 ο Roger Troutman. Ακούμε τον Roger από το 1987 στο I Want To Be Your Man. Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα συγκρότημα από την περιοχή του Seattle που είναι ένα γκρουπ που φτιάχτηκε με δύο αδελφές, την Ann και την Nancy Wilson, και τους σκέφτηκα να τους παίξουμε σήμερα. Θα παίξουμε τις δεκαετίες του 80 κομμάτια τους, δύο τραγούδια, γιατί είχαν ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70. Η τραγουδίστρια που θα παίξουμε και την ακούσετε τώρα θεωρείται από τις καλύτερες γυναίκες τραγουδίστριες στο ροκ. Βέβαια, στην χώρα μας δεν έχει εκτιμηθεί η Ann Wilson, που σήμερα γίνεται 64 ετών, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, την έχουν εκτιμήσει στην πατρίδα της, όπου εκτός της επιτυχίας που είχε σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες, 70, 80, 90, ας πούμε τώρα, αυτό το άσημο συγκρότημα Alice in Chains την είχε πάρει για ένα τραγούδι του και επίσης, μεταξύ άλλων, δεν μπορώ να παριθμίσω όλες τις συνεργασίες, απλώς για να καταλάβετε πόσα πράγματα διαφεύγουν για κάποιες καταπληκτικές φωνές που υπάρχουν. Το 92 συμμετείχε σε τραγούδι των Alice in Chains, ενώ στην γνωστή και σημαντική ταινία singles του Cameron Crowe, αυτή και η αδελφή της η Nancy είχαν κάνει ένα συγκρότημα παράλληλο με το συγκρότημα των Heart, όπου λένε το Battle of Evermore μέσα στο soundtrack και εμφανίζονται και στην ταινία. Θα πούμε κι άλλα. Ας ξεκινήσουμε με την μεγάλη επιτυχία, με μία από τις μεγάλες επιτυχίες των Heart στη δεκαετία του 80. Alone. Το συγκρότημα των Heart το 2013 μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Το 1986 τον Ιανουάριο κυκλοφορεί αυτή την μεγάλη επιτυχία σε στίχους του συνεργάτη και καταπληκτικού στιχουργού του Elton John, Bernie Taupin. These Dreams. Cameo ήταν ένα επίσης καλό soul funk group της δεκαετίας του 70 που συνέχισε με επιτυχία και στην δεκαετία του 80 που θα ακούσουμε τραγούδι τώρα. Κάποια μέλη, αν δεν κάνω λάθος αργότερα όταν βγήκαν οι Outcast, κάποια μέλη των Cameo βοήθησαν τους Outcast στις ζωντανές εμφανίσεις. Ενώ έχουν παίξει και με Rick James, Parliament, Earth, Wind and Fire, όλους αυτούς τους φανκίστες. Cameo και Candy. Από το άλμπουμ του 87, Word Up. 86 ήταν το άλμπουμ, γιατί να μην με γιορθώνετε. I clearly taken by the simple gift of you. Ακούγοντας αυτές τις ηχογραφήσεις, το Candy ήταν μεγάλη επιτυχία στην Αμερική. Μπορεί στην Ελλάδα να μην τους ξέρουν τόσο πολύ, τους Cameo, αν και έβγαιναν κάποιοι δίσκοι τους τότε. Καταλαβαίνει κανείς τι φοβερή μουσική είναι όλη αυτή η μαύρη. Δεν είναι σχόλιο το οποίο οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν που ακούν μουσική. Δηλαδή όλοι αυτοί που έπαιξαν συγχωραφίσεις του 60, 70, 80 μέχρι να αλλάξει μουσική και να γίνει ο ένας να παίζει τα πάντα, ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Τους ακούσαμε όπως και στην επόμενη ηχογράφηση και την παραγωγή. Ο Arif Martin έχει κάνει παραγωγή στο επόμενο τραγούδι με την καταπληκτική Chaka Khan. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι σύνθεση του Prince, όμως από την Chaka Khan. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα μαζί εδώ για διαφορετικά τραγούδια. I feel for you. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock you, rock you. For you.